Przeminęło z wiadrem. Przeminęło z wiadrem audycja słowno-muzyczna. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Nisko się Państwu kłaniają. Dzisiaj nalewamy z polskiego wiadra. A oznacza to dokładnie tyle, że od strony muzycznej dzisiaj będziemy prezentować polskich artystów, ale nie oznacza to, że wszystkie piosenki będą po polsku, dlatego że coraz częściej sporo grono naszych rodzimych wykonawców wykonuje piosenki w języku angielskim i są to autorskie piosenki. Również będziemy prezentować niemałą garść utworów będących pewnymi standardami muzyki popularnej i tutaj też nasi polscy wykonawcy będą się brali za barę z tymi utworami. I do tego jeszcze dorzucimy część utworów instrumentalnych, a zaczynamy gipsem. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła, nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Z ust do ust. Przyznać, że ta piosenka skojarzyła mi się bezpośrednio z zespołem Disho Baba. W godzinę śmierci każdy jest sam. Bardzo podobny nastrój, aczkolwiek tutaj żywiej troszkę. No tak. Ten zespół, o którym wspomniałeś, przypomnimy być może w następnej naszej audycji. Generalnie tutaj trzeba zaznaczyć, że prezentujemy oczywiście sporo nowości, ale jednak tych z tej mniej znanej półki, tych, do której sięga się niezbyt często, bo są to zespoły czasami bardzo młode, ale z drugiej strony również sięgamy do tej półki lekko zakurzonej, przypominamy piosenki sprzed kilku lat, czasami nawet starsze, bo warto, bo w dzisiejszych czasach żywot płyty jest dosyć krótki, zauważyłeś to? Tak, zauważyłem. Wychodzi płyta, prawda, pojawia się kilka przebojów, one są albo i nie prezentowane publicznie, tak. No, w różnych radiostacjach, ale oczywiście mamy też internet i w dosyć krótkim czasie pojawiają się nowe przeboje, więc tamte są już zapominane, a czasami warto je odkurzyć i przypomnieć i zachęcić naszych słuchaczy, aby sięgali nie tylko do tych bardziej znanych piosenek, ale również do całych płyt tych mniej znanych artystów. Ale to jest tak jak z kinem, po prostu wchodzą jakieś nowości na ekrany kin i są dokładnie 2 tygodnie na ekranach, czasami 3 tygodnie. I potem znikają, wchodzą inne nowości, a co by było, gdyby te nowości, które weszły raz, zawsze były puszczane? Powiedzmy tylko tam nawet raz w tygodniu. Ci wszyscy, którzy są zapracowani albo z innych powodów nie mogli obejrzeć premiery, mogliby sobie przyjść i na dużym ekranie to obejrzeć, prawda? A tak wszystko idzie w kierunku kina domowego. Dlatego w pewnym sensie kinem takim domowym jesteśmy dla Państwa jako słuchaczy Trójki, my w naszej audycji, i postaramy się Was nie zawieść. No a może jeszcze niedługo dojdzie do tego wizja? Słuchaj, wizję to mamy w słowach i w dźwiękach. Tak, a dźwięków najlepiej słucha się w kawiarni. Nasza kawiarnia. Tak długo i długo tym ściany przyczarnia. To jest nasza kawiarnia. To jest nasza kawiarnia. Nas umarnia, to jest nasza kawiarnia, to jest nasza kawiarnia. Wtem wchodzi wróg, precz stąd, to jest nasza kawiarnia, to jest nasza kawiarnia, to jest nasza kawiarnia, to jest nasza kawiarnia. Tylko kawa i kawa, wiarnia i wiarnia, nasza kawiarnia. I tylko kawa i kawa, wiarnia i wiarnia, nasza kawiarnia. I tylko kawa i kawa, wiarnia i wiarnia, nasza kawiarnia. I tylko kawa i kawa, wiarnia i wiarnia, nasza kawiarnia. I tylko kawa i kawa, wiarnia i wiarnia, nasza kawiarnia. Kawa i wiarnia, nasza kawa i wiarnia. To nasza kawa i wiarnia. trzeba przyznać, że Romek Puchowski dosyć aktywny w kilku formacjach. Tutaj bardzo ładnie zabrzmiał. Ja pamiętam tą piosenkę sprzed 20 lat, wykonywaną w Tczewie, w jednej z restauracji właśnie, gdzie grali koncert, i powiem szczerze, nic się jakby nie zmieniło. Dalej ten utwór tak samo sympatycznie działa. W kawiarni chyba. Akurat byłem w restauracji, ale śpiewali o kawiarni. Pamiętasz, mieliśmy taką swoją ulubioną kawiarnię kiedyś w Trójmieście. Mieliśmy kilka. No tak, ale jedna była szczególnie ulubiona, tak. Aczkolwiek my tam mało kawy piliśmy. No ale podobno kawa jest niezdrowa na noc. A poza tym trzeba pić, jak jest ciepło. No właśnie, jak jest ciepło kawa, czy jak jest ciepło? Nie, jak jest ciepło, organizm szybciej się odwadnia i trzeba dużo pić. A, no widzisz. Czego to się nie można dowiedzieć w takiej nocnej audycji? A powiem ci, że właśnie, a propos nocnej audycji, powiem ci, że jestem zaskoczony, że jest tak jasno już o tej porze, ale to niestety to już apogeum, bo za chwileczkę dnie się zaczną robić krótsze. A póki co wydłuża się doba, jeśli chodzi o dzień. No tak, jeżeli chodzi o światło słoneczne. Póki co nie kracz, jak to się mówi. Dzień jest coraz dłuższy, więc jeszcze tą chwilę optymizmu mamy przed sobą. Pod koniec czerwca ten dzień zacznie się skracać. Wtedy jest ta noc świętojańska, wianki i tak dalej. Tak, dalej. Natomiast póki co mamy początek czerwca ciągle jeszcze i ten dzień jest coraz dłuższy. I przy tym zostańmy. Niech tak po prostu będzie. I co ty na to? No właśnie. Ja jestem za tym, żeby ciągle był dzień, to jest raz. Noc ma być po to, żeby jakoś tam w równowagę wprowadzić bioekonomikę człowieka, ale ja jestem za tym, żeby było ciągle jasno, cały czas dzień, nawet jakby ludzie spali i odpoczywali, żeby było jasno za oknami, żeby było ciepło w miarę. Nie po to na przykład taki Kazik sobie kupił gdzieś tam na południu Europy Havire, żeby nie uciekać stąd po swojej słynnej trasie, tam jakiejś trasa, powiedzmy o nazwie koloru. I zaraz potem ucieka i w zimowe miesiące tam sobie odpoczywa. I tak do tego powinien mieć prawo każdy obywatel Polski, niezależnie od tego, co robi, jak się zachowuje. Oczywiście pod warunkiem, że jest kulturalny i działa zgodnie z prawem. Ale tak zupełnie poważnie. Jasno, ciepło, sympatycznie i przyjemnie. To jest to, do czego dąży człowiek, każdy chyba. Bo ciemność jednak się kojarzy niekoniecznie dobrze. Ale dzień się kojarzy świetnie i tak teraz będzie. Wczoraj we wspólnocie się odbyło naszej mieszkaniowej comiesięczne zebranie. No i tym razem główny temat to było ocieplenie budynku, bo u nas jednak mieszkają emeryci, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Nikt w ogóle nie lubi, jak mu zimno, a nadchodzą mrozy. I budynek jest przestarzały, elewacja już nie trzyma ciepła, więc był pomysł, znakomity moim zdaniem pomysł, żeby ocieplić to papą holenderską, pewną taką ilością papy sprowadzanej tanio z Holandii, jest taka firma. I po prostu można to było zrobić, można było tanim kosztem zapewnić emerytom i rodzinom z dziećmi i całej reszcie ciepło, ale oczywiście oaktywnili się panowie Kownacki, Baranowski i Mizurian. To są warchoły, to są ludzie, którzy po prostu sabotują każdą uchwałę zarządu. I też wiadomo, dlaczego to robią. Pan Kownacki chciał zostać prezesem, w poprzednich wyborach otrzymał 3 głosy, prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, po prostu swój, Mizuriana i Baranowskiego. No to jest wręcz zabawne, gdyby nie było smutne, że po raz kolejny zniszczą wszystko. Tym razem zniszczyli projekt uchwały o ociepleniu. Nadejdzie zima i czeka nas tylko kilka nieprzyjemnych rzeczy. Mróz, mgła, ciemność i lód. Mróz, mgła, ciemność i śnieg. Mróz, mgła, pusta i krew. Mróz, mgła, ciemność i śnieg. Aha, nic nie ociepla. Aha, nic nie ociepla. Nie ociepla. Mam kolegę, on jest obecnie bez roboty. No i wpadł na taki pomysł, że zostanie guru sekty. To jest w sumie znakomita fucha. Mnóstwo pieniędzy, bo ludzie przepisują na ciebie hipoteki, oddają ci swoje pieniądze. Może w społeczeństwie nie jesteś szanowany, bo guru sekty to brzmi trochę podejrzanie, ale w swojej sekcie jesteś uwielbiany.

na 6 liter. Hasło to powitanie, a po wpisaniu wszystkich wyrazów każdy się będzie cieszył. Słyszałeś o jakichś nowych trendach dotyczących ubiorów plażowych? No bo to właściwie już ostatni moment, żeby takie zakupy zrobić, bo mamy czerwiec, ten sezon urlopowy właściwie już niebawem się zaczyna. No i jak to się ubrać na plaży? Są dwie opcje. Jedna to gołota umysłowa narodu na plażach, a druga to opatulenie się. A co z tymi, którzy nie usłuchali naszych rad wcześniejszych, a przypominam, że od kilku miesięcy postulujemy dietę. Rozpoczęliśmy to już w lutym albo nawet w marcu, bo wtedy taka dieta przynosi efekt, żeby można było właśnie w lipcu wyjść na plażę. I nie wstydzić się swoich kształtów. No, tam... To się nazywa dieta ciut. Trudno tutaj mówić o wstydzeniu się, ale dla tych, co jednak no niestety nie mogli zachować tej samodyscypliny i to jedzenie okazywało się silniejsze, wymyślono specjalny krem. Po posmarowaniu się, czy też po posmarowaniu pewnych części ciała... Wciągający krem. Nie, te części stają się niewidzialne. Teraz są takie wynalazki. O, proszę bardzo. Tam są takie specjalne nanotelewizorki z kamerkami i to działa na tej zasadzie, że po prostu smarując się tym kremem, te nanokamerki pokazują widok. To, co jest za nami. Tak, to jest za nami, dokładnie. Więc można w ten sposób się wyszczuplić trochę. Trzeba tylko uważać, żeby się nie otrzeć o kogoś, bo ktoś się może zdziwić. Nie? Mało tego, trzeba też pamiętać o tym, że w każdej komórce, jaką mamy, siedząc na przykład na plaży, są zadania domowe i jak jest nieodrobiona lekcja, to taka komórka po prostu staje się przezroczysta. No, tak. Proszę. Bo ostatnio dosyć modne, czy jeżeli mówimy, że coś jest modne, to lepiej powiedzieć, że coś jest trendy. Tak. Stały się takie, to się nazywa też z angielska, nie wiem, czy jest już polska nazwa, tak zwane escape roomy, czyli grupa ludzi dobrowolnie zamyka się w pomieszczeniu i mogą z tego pomieszczenia wyjść tylko pod warunkiem, że wykonają jakieś zadanie, znajdą jakieś przedmioty, na przykład klucz albo jakiś duży młot. A to żeśmy fajnie wyszli od plaży do takiego pokoju, tu chłodniej jest troszeczkę, ale wróćmy na plażę. No ale od krzyżówki wyszliśmy. No dobrze, krzyżówka. Ale to do czego zmierzam, że jest też właśnie taka odmiana plażowa, czyli takie grajdoły, ale takie porządne. Czyli Escape tam... Beach. Escape Loch, to tak z niemiecka by było. Czyli... A czasem Escape Locha na wysokości Gdyni na przykład na plażę wchodzą dziki, kabany, dzikie świnie generalnie. I ludzie już się do tego stopnia przyzwyczaili do tych świn, że jak jest lato, to się opalają. Turyści czasem uciekają. Ale ja byłem, to jest jednak pewnego rodzaju nieodpowiedzialność. Rzeczywiście ja byłem sam świadkiem takiej sytuacji. Nie tak dawno na głównej ulicy, która prowadzi do plaży w Orłowie, w Gdyni Orłowie, pojawiło się właśnie stado dzików i to była mama z małymi. To jest niebezpieczne. Przechadzały się po chodniku i ludzie z małymi dziećmi zatrzymywali się, żeby zrobić... Dokarmiać zwierzęta. żeby dokarmiać telefonami zwierzęta, żeby sobie tam podzwoniły w Bieszczady do kuzynów. 3 maile, proszę, 3 kilo maili, wiesz, dla jednej lochy. Ale tak z drugiej strony te escape roomy, nigdy nie miałem okazji być w czymś takim w środku, ale oglądałem kiedyś film Cube i tam było to, ale tam było to strasznie pokazane, bo to był taki science fiction, to troszeczkę thriller, ponieważ z każdym pokojem, do którego wchodziła cała ekipa w tymże filmie, jedna osoba tam była unicestwiana niestety, bo ze ściany wyjeżdżał jakiś kwadrat, albo podłoga się nagle rozsuwała na boki i wszyscy spadali, kto się nie chwycił. I te escape roomy są jakby taką tęsknotą za człowiekiem, który potrafi być zagubiony w przyrodzie. Przyrody coraz mniej, coraz więcej blokowisk staje, deweloperzy budują coraz więcej mieszkań i ta przyroda przechodzi do ofensywy powoli, a plaża... Plaża to zawsze plaża, nikt nie postawił wieżowca na plaży, bo piachy, bo są ruchome piaski. A byłeś kiedyś w Złotych Piaskach w ogóle, w Bułgarii? Nie, ale byłem w Białobrzegach. To jest na południu Warszawy i tam też jest ciepło. Opowiedz mi o tym. Wszystko będzie toczyć się pod prąd. Tak się składa, że jak patrzę na ten nasz język polski, teraz mówiliśmy o plaży, co prawda, ale to jest coraz więcej ciekawych rozwiązań, na które wcześniej człowiek nie zwracał uwagi, na przykład obiegowe pojęcia precyzujące, ale tak nie do końca precyzujące, na przykład mniej, więcej, albo jako, tako. Tak mi przyszło do głowy, że nie ma precyzji w tym. No, precyzji nie ma w tym zdaniu twoim, że jak patrzysz na język polski, no chyba, że na mój w tej chwili. Bo znaczy, mój jest niewątpliwie wiadomo, polski. Że to wiadomo, że to skrót myślowy, tak jak na przykład wylał plamę. To jest skrót myślowy. Tu się zawiera po prostu kolejność, na przykład jest ABC normalnie, a tu jest kolejność AC i to B jest w domyśle. Ale oczywiście to wymaga jednak jakiegoś pomyślunku od odbiorcy, żeby to skojarzyć, więc nie ma co się tu naprężać. Jeśli chodzi o tą modę plażową, o której mówiłeś i tą dietę, która rozpoczęta w marcu może przynieść efekty właśnie na wakacje. No ale już jest po ptakach, jak to się mówi, chociaż ptaki przyleciały i mają się dobrze. Ptaki. Ptaki też mają ładne... jest pewien rytm. Przez połączenie literki P i T. Ptak. Zobacz, już się coś dzieje. A na przykład taki wyraz na przykład locha, o którym mówiliśmy, albo na przykład wyraz mnemonik. Już nie ma tego rytmu, a ptak ma. No, podobny rytm, idąc twoim sposobem rozumowania, no to ma na przykład słowo tkacz. Ale to by się zgadzało, prawda? Bo tka. I tak samo ten ptak galopuje po niebie, ale tak wracając do plaży i morza, to tam jest na przykład występuje algorytm, pod warunkiem, że jest czyste morze i te algi są. No takie zielone, taki zielony rytm. Lubisz? Ale co, czy lubisz? Nie, lubisz. Lubisz to wersja niemiecka, lubicza. Taka praktyczna porada, bo zbliża się ten sezon urlopowy, więc takich praktycznych porad tutaj... Będzie u nas więcej. Jak usunąć gumę do rzucia z włosów? Był taki czas... O, ciężka sprawa. Ciężka sprawa, a był taki ale czas... Ale na podeszwie nawet jest ciężka, co dopiero z włosów. No, ale z podeszwy to można... Mów, był taki czas. Zlizać. Natomiast z włosów to już, no chyba... A zlizać, bo ty masz psy, cwaniaczku, ja nie mam psów. No ale guma do rzucia dla psów to jest wyrok śmierci dla nich, więc tutaj trzeba bardzo uważać. Natomiast wiadomo, że był taki czas, że reklamowano gumę do rzucia jako taki doskonały środek na porost włosów i wiele osób sobie tą gumę we włosy wcierało. Później... No tak, a później wiesz, no to łatwo było przykleić, nie wiem, kapelusik czy czepeczkę nawet taką trochę. Jakbym zmarłą, nie wiedział, prawda? Że to, co mówisz, to prawda, to bym pomyślał, że to kłamstwo. Natomiast rzeczywiście, ja nawet nie wiedziałem, ale jest bardzo prosty, praktyczny sposób, jak usunąć gumę do żucia z włosów. No, generalnie mówimy tutaj prawdopodobnie o dzieciach, no bo kto dorosły sobie wcierałby gumę do żucia we włosy. Sotas, nie martw się. No, rzeczywiście, no może fanatycy gumy do żucia. Należy oddzielić te pasemka, które są posklejane gumą do żucia i wcale nie trzeba ich wycinać, tylko przyłożyć lód. I to tak na 2-3-4 minuty i po prostu guma pod wpływem tej ujemnej temperatury twardnieje i rozkrusza się. I można ją bardzo łatwo wyczesać. I tak samo można postąpić, jeżeli ktoś na przykład nie lubi zimna i zabiegów cryo, to można wtedy na przykład żelazkiem sobie przyłożyć do głowy i ta guma się rozpłynie i spłynie po podbródku, spadnie na podłogę i wtedy oby tylko psa nie było, bo to jest wyrok śmierci dla psów, jak to widzieliśmy. Ale zobacz, jeżeli chodzi o dzieci, to są dwie przyjemności w jednym, bo najpierw guma do rzucia, a potem jeszcze, wiesz, dostanie loda i sobie tym loda może w głowę wetrzeć. Także... No cóż, dla dzieci wszystko. Dla dzieci po prostu gipsem. Władek pije nocą na balkonie. Mętnym wzrokiem szuka gwiazd. On pewny jest, że musi być inny świat. Zrobił przyrząd na tokarce. Sygnał będzie w kosmos słał, że czuwa i gotowy jest czekać na Piosenka bardzo romantyczna. Romantyczna, ale też taka idylliczna, bo Władek, bohater piosenki Jarka Niszewskiego, tutaj żyje, nagle go nie ma, ale dalej trwa jakby temat związany z tym, że on by w tych gwiazdach chciał być. I tak mi się to skojarzyło, że w inny sposób Jarek mógłby na przykład nazwać tą piosenkę Służbowa podróż do nieba, bo odejście w inny wymiar, jeśli chodzi o nasze ciała, tutaj te kombinezony, które mamy na ziemi, to jest praktycznie coś ciekawego. Nie należy się bać śmierci, bo potem coś jest. No oczywiście są ateiści, są ludzie, którzy nie wierzą w to, że po śmierci jest cokolwiek. Są tacy, którzy uważają, że człowiek ma kilka wcieleń, rodzi się, potem umiera, rodzi, umiera w różnych tych ciałach. Ale tak na zdrowy rozum z tej piosenki wynika to, że Władek otrzymał ten kontakt tym przyrządem wykonanym na tokarce. Otrzymał kontakt z tą rzeczywistością stamtąd, bo po prostu przeniósł się tam fizycznie. Ale z drugiej strony ja coraz częściej widzę ciebie wieczorem na balkonie. Wygląda, nie, że masz, ja nie piję na przykład. Że masz ciche dni. No ale ciche dni. Co jak się masz, ale pamiętaj o tym, że mało który balkon otwiera się od zewnątrz, więc to trzeba z tym uważać, jak się wychodzi, trzeba sobie zabezpieczyć. Zdarza mi się wyjść w nocy, spojrzeć na niebo, jakieś dziwne światełka latają i wtedy sobie mówię, jakie UFO, panie, jakie drony, to po prostu niebo się drażni z nami. Ale też może być tak, jak w tej piosence, którą swego czasu napisałem, odłożyłem jako tekst i człowiek z Anglii mi przysłał zrobioną do tego muzykę, tak dosyć fajnie, elektroniczną, i zapytał, czy może to być na takiej zasadzie, czy on może to rozpowszechniać po znajomych. Ja mówię, że jasne, człowieku, dawaj, nie ma problemu. No, znaczy generalnie non-profit. I piosenka brzmiała tak, jeśli chodzi o tekst. Proszę mi nie przerywać, tylko to zacytuję. To dawno było. Nie, poczekaj. Sąsiedzi dziwili się, co to się stało, a to kometa spadła na Stefana, to niebo opluło, kogo chciało. I to wszystko, ale nadbudówka ta dźwiękowa jest do tego tak szeroka i tęże, no, nieważne, tu akurat zacytowałem rzecz swoją, to nie o to chodzi. Chodzi o zwrócenie faktu na naszą relację z niebem. Jaką my mamy relację z niebem? Ty, czy ja, czy słuchacze, każdy z osobna. Na co dzień ciężko o tym mówić, bo zajmują nas obowiązki codzienności, praca, rodzina, inne, ale zauważ, jest ta relacja, tak jak wynika to z tej piosenki Jarka Niszewskiego, którą przed chwilą mogliśmy usłyszeć, rzadko się zastanawiamy nad tymi relacjami my i niebo. No, toczymy w niebo, no tak, chmury jakieś idą fantazyjne. Słuchaj, to nie wszyscy, no bo pamiętaj o kosmonautach. No tak, ci mają bliżej. No, że też tak ładnie to ująłeś. W moim sercu są duchy, mieszkają ze mną od zawsze. Zbieramy złom i butelki, palimy pety z chodników. W moim sercu są duchy, dymią kominy robotniczej rodziny. Czuję wrodzoną niechęć do burżujów i panów, do towarzyszy czerwonych. Chcą mnie wyciągnąć z niedoli, lecz kiedy boli, to żaden sztandar mnie nie ukoi. Zupełnie w wrogowie są w mojej głowie. Strzelają do mnie z ukrycia chłopi i ich panowie. Ten ukryty mezalians pcha mnie do fabryki miast. W moim sercu są duchy, konflikt i walka klas. Siwotny miał kominy robotniczej rodziny. I ciągle słyszę te głosy w mojej głowie, są głosy. Kochać jest łatwo, kochać jest łatwo, kochać jest łatwo. Zapomnij o sobie, wrogowie są w głowie. Tytuł piosenki Duchy i tekst Pokochaj nas. Myślę, że Grzesiek Nawrocki, także lider zespołu Kobiety, ma jakieś pomysły na życie, ale przy okazji mnie natchnął na to, czego doświadczyłem wczoraj, a mianowicie przeglądałem zdjęcia jakieś takie rodzinne z uroczystości i okazuje się, że czasami pojawiają się na tych zdjęciach naszych orbsy, tak zwane orbsy. To są takie przezroczyste, jak bańki mydlane wręcz prawie, ale troszeczkę zamazane, przezroczyste, różnej wielkości kulki. I to nie jest migawka flesza, która jest jakąś wadą na matrycy, to przenosi się na zdjęcie i tak dalej. Proszę, Krzysztof, spójrz kiedyś na swoje zdjęcia, przeglądaj. Zobaczysz, że są momenty, w których gdzieś tam stoisz, z kimś rozmawiasz, albo jakieś inne osoby są sfotografowane z twojej rodziny, czy nie, i się te orbsy pojawiają. Są tacy, którzy oczywiście starają się badać zjawiska parapsychologiczne, twierdząc, że właśnie to są duchy, duszki, albo że to są jakieś przebicia z innego wymiaru. Niemniej jest to ciekawe dosyć, bo nawet jakiś czas temu z Jarkiem Janiszewskim nagrywaliśmy, robiąc taką imprezę koncertową, zajawkę taką wideo do internetu, i u niego w piwnicy robiliśmy taką sesję w kilka osób i przy instrumentach siedzieliśmy, rozmawialiśmy i zapraszaliśmy, prawda? To było kręcone filmem, a przy okazji kolega inny zrobił zdjęcia i te na tych zdjęciach wszędzie, i te bańki są tak, wiesz, czasami jest ich takie nagromadzenie, że to wręcz o zawrót głowy przyprawia, ale o dziwo na wysokości, czy powiedzmy na samym terenie cmentarzy dosyć często zdjęcia mają te bańki. Ale mówię, to są, no, bańka prysła, tematu nie ma, ale mówię, jak że... Jak nie, to temat jest, bo ja bym się nie zdziwił, gdybyś powiedział, że nagrywaliście ten trailer, jak to się mówi, tak, czyli tę zajawkę, tak, w oceanarium w Gdyni. No, tam to mogłyby być duże banie. Tam takie banie, bo rzeczywiście. Nie? Ale pojawiają się na zdjęciach, ponieważ jesteśmy na skraju ni to nocy, ni to nowego dnia. W tej chwili ta audycja trwa na żywo, w związku z tym no naszło mnie tak przez ten utwór Duchy, Komputer Nawrocki i Folk Band, czy tam odwrotnie, już pomyliłem może nazwę, ale i Grzegorz Nawrocki nawiązał tutaj do duchów i Pokochaj Nas. Te bańki na zdjęciach jakby prosiły się, jakby mówiły Pokochaj Nas. Nie rozumiemy, co to jest, bo nie wiemy tak naprawdę. Te bańki, one są, pojawiają się na zdjęciach, ale dopiero po jakimś czasie, bo rzeczywiście ja mam zwyczaj przeglądać zdjęcia, które robię i nie ma, a dopiero po latach patrzę, a tam jakieś bańki się pokazują. Po 100 latach na przykład. Tak, ale to akurat a propos orbsów. One mają takie... Wystarczy wpisać w jakąkolwiek wyszukiwarkę w necie orbs przez B i będą te zdjęcia z tymi bańkami. To jest ciekawe zjawisko. Ale przez B na końcu, czy... Nie, na końcu jest S. Przyczepione do B, które jest na końcu. A teraz tak, co u twoich psów? O tym porozmawiamy za chwilę, bo następny utwór muzyczny, który tutaj mamy na tapecie, też trochę o tym mówi. Oh, 1 lipca 2017 roku, a więc już niedługo, w Rumi, to jest takie miasteczko zaraz za Gdynią, odbędzie się 19 zjazd Kaszubów. I tam będzie m.in. śpiewała wokalizująca przed chwilą w piosence Ola Walickiego Damroka Kwidzyńska, Kaszubka z krwi i kości. A teraz odpowiedź dla słuchacza, który nas pyta, czy jesteśmy możliwi do zaproszenia, ja i Krzysztof, jako prowadzący imprezy kulturalne. Tak, można nas zapraszać. I mówimy po kaszubsku. Przynajmniej tak, nam się wydaje. Tak, hojne widły gnojne. Cóż chciałem... A, bo pytałeś się o moje psy. No więc tak, sprawa wygląda w sposób następujący. Otóż moje psy były wczoraj... Tak, wczoraj. No, mamy, w cyrku czy w kinie? Mamy poranek. Nie były u fryzjera, dlatego że mamy czerwiec, więc nadchodzą fale upałów, aczkolwiek tutaj te przypowiednie mówią różnie, w zależności od tego, jakiego instytutu się słucha. Niektóre zapowiedzi są takie, że będą rzeczywiście fale bardzo dużych upałów, natomiast znowu inne instytucje podają, że będzie całe mróz. Lato będzie takie, będzie w kratkę. Nie, mróz nie, ale temperatury będą raczej umiarkowane i przedzielane takimi okresami deszcz, mgieł, mrzawek. Tak, wszystko się zmieniło. Dobra, wracając do twoich psów, bo się rozlazłeś, no były u fryzjera, no więc to już samo w sobie jest chyba jakimś wydarzeniem. Ale nie. co, odejmujesz sobie od ust, zębów nie zrobisz, a psy szczerzesz człowieku? Nie, no ale przecież mamy tego samego fryzjera, więc to przy okazji. Aha, jest to przepraszam. Wszystko. Tak, no a spod jakiego tutaj, znaku jest fryzjer? Tu masz spod znaku... No właśnie, on ma tam jakiś stop chyba na drzwiach. Aha, to taki fryzjer. One way ticket. Taki jest, no kiedyś miał chyba coś wspólnego z piłką nożną, ale aha. W tej chwili chyba też używał narzędzi. Tak, wrócił do zawodu. Nożna. Okrutne. Siekiera wspomnień. No dobrze, a właśnie lubiłeś zespół Siekiera, ale ten nowofalowy, nie mówię o punkowym. No, wiadomo, siekiera jest bardzo użytecznym narzędziem i jak można go nie lubić. Wędrowiec szedł szukać wczoraj, chciał przeżyć coś.